Sergentul a pus revolverul pe masă, a desfăcut o sticlă de rom de trestie de zahăr, a așezat-o lângă revolver și am stat amândoi jos, față în față, bând, fără să vorbim. Nu-mi puteam închipui ce avea să facă, dar am crezut că, de ar fi vrut să mă omoare, ar fi făcut-o fără atâtea ocolișuri. În scurt timp a apărut nigromanta, înfășurată într-un cearșaf și cu un aer petrecăreț, dar el o a țintit cu revolverul. "Asta-i treabă de bărbați," îi spuse. Ea sări în lături și se ascunse în spatele paravanului. Terminaserăm prima sticlă când se deslănțui potopul. El desfăcu atunci încă una, își sprijini țeava de tâmplă și mă privi țintă cu niște ochi de gheață. Atunci apăsă pe trăgaci până la capăt, dar nu se auzi decât un zgomot sec. Abia dacă își putea stăpâni tremurul mâinii când îmi dădu revolverul. "E rândul tău," îmi zise. Țineam pentru prima oară un revolver în mână și m-a surprins că era atât de greu și de fierbinte. N-am știut ce să fac. Eram scăldat într-o sudoare înghețată și aveam pântecele plini de o spumă arzătoare. Am vrut să spun ceva, dar vocea mi s-a oprit în gât. Nu mi s-a năzărit să trag în el, ci am înapoiat revolverul fără să înțeleg că era singura mea șansă. "Ce-i? Te-ai scăpat pe tine?" mă întrebă el disprețuitor și fericit. "Puteai să te fi gândit înainte de a veni." Puteam să-i spun că și bărbații se scapă pe ei, dar mi-am dat seama că n-aveam curaj să fac bancuri fatale. Deschise atunci încărcătorul revolverului, scoase singura capsă și o aruncă pe masă. Era goală. Sentimentul meu n-a fost de ușurare, ci de umilință cumplită. Ploaia torențială slăbi înainte de patru. Amândoi eram atât de epuizați de încordare că nu mi-amintesc în ce moment mi-a ordonat să mă îmbrac și m-am supus cu o anume solemnitate de duel. Numai când se așeză din nou mi-am dat seama că el era cel care plângea, în hohote și fără sfială, ba parcă făcând paradă de lacrimile lui. La sfârșit și le-a șters cu dosul mâinii, și-a suflat nasul cu degetele și s-a ridicat. "Știi de ce pleci de aici viu și nevătămat?" m-a întrebat. Și și-a răspuns tot el. "Pentru că tatăl tău a fost singurul care m-a putut lecui de o blenoragie nenorocită de care nimeni nu m-a scăpat vreme de 3 ani de zile." M-a bătut bărbătește pe spate și m-a împins în stradă. Ploua în continuare și târgul era plin de apă, așa încât am plecat prin șanț, udându-mă până la genunchi, descumpănit că eram în viață. Nu știu cum a aflat mama de incident, dar în zilele următoare a dus o campanie îndârjită ca să nu plec noaptea de acasă. În vremea asta se purta cu mine ca și cum ar fi făcut-o cu tata, cu tot felul de șiretlicuri ca să-mi abată atenția, care însă n-au fost bune de nimic. Căuta semne că mi-aș fi scos hainele în afara casei, descoperea parfumuri unde nu era nici urmă, îmi pregătea mâncăruri grele înainte de a pleca de acasă, luându-se după superstiția populară că nici bărbatul, nici fiii ei nu s-ar încumeta să facă dragoste în somnolența din timpul digestiei. În sfârșit, într-o seară, când n-am mai găsit pretexte să mă rețină, s-a așezat în fața mea și mi-a spus: "Umblă zvonul că te-ai încurcat cu nevasta unui polițist și că acesta a jurat să-ți tragă un glonț." Am reușit să o conving că nu era adevărat, dar zvonul a dăinuit. Nigromanta îmi trimitea vești că era singură, că bărbatul îi era în misiune, că nu-l mai văzuse de multă vreme. Am făcut întotdeauna tot ce mi-a stat în putință ca să nu dau ochii cu el, dar se grăbea să mă salute de la distanță cu un semn din mână care putea fi la fel de bine de împăcare sau de amenințare. În vacanța din anul următor l-am văzut pentru ultima oară într-o noapte de petrecere, când mi-a oferit o înghițitură de rom curat pe care n-am îndrăsnit să o refuz. Nu știu prin ce tertipuri de iluzionism, profesorii și colegii care mă văzuseră veșnic ca pe un elev închis în sine, au ajuns să mă privească în clasa a cincea ca pe un poet blestemat care cultiva aceeași atmosferă dezinvoltă ce a culminat pe vremea lui Carlos Martin. N-am început oare să fumez la liceu la 15 ani ca să fiu cât mai aproape de imaginea aceea? Prima oară a fost ceva îngrozitor. Mi-am petrecut o jumătate de noapte agonizând peste ce vomitasem pe jos în closet. M-am trezit dis de dimineață, sleit de puteri, dar mahmureala de după tutun, în loc să mă scârbească, mi-a stârnit o dorință nestăvilită de a mai fuma. Așa mi-am început viața de fumător înrăit, până într-atât încât am ajuns să nu mă mai pot gândi la altceva dacă n-aveam gura plină de fum. La liceu ne era îngăduit să fumăm numai în recreații, însă eu ceream voie să merg la toaletă în 2 sau 3 rânduri la fiecare oră, numai pentru a-mi astâmpăra pofta. Am ajuns astfel la 3 pachete de 20 de țigări pe zi și treceam și de 4 dacă noaptea era zbuciumată. Într-o vreme, după ce terminasem colegiul, am crezut că înnebunesc din cauza uscăciunii din gât și a durerii de oase. M-am hotărât să renunț, dar n-am rezistat mai mult de 2 zile de frământări. Nu știu dacă nu cumva chiar fumatul mi-a dezlegat mâna la scris cu atâtea compuneri mereu mai îndrăsnețe date de profesorul Calderon și cu toate cărțile de teorie literară pe care aproape că mă obliga să le citesc. Astăzi, trecându-mi viața în revistă, mi-aduc aminte că, în pofida nenumăratelor povești pe care le citisem de la prima mea uimire, când am descoperit 1001 de nopți, concepția mea despre povestire era rudimentară, până când m-am încumetat să cred că minunile povestite de Scheherezada se petreceau cu adevărat în viața de zi cu zi de pe vremea sa și au contenit, din pricina neîncrederii și a lașității realiste a generațiilor următoare. De aceea, mi se părea cu neputință să existe cineva din vremea noastră care să mai creadă că se putea zbura peste orașe și munți stând pe un covor sau că un sclav din Cartagena de Indias ar trăi ispășindu-și pedeapsa închis într-o sticlă timp de 200 de ani, numai dacă autorul poveștii ar fi în stare să-i facă pe cititori să creadă că e adevărată. Orele mă plictiseau în afară de cele de literatură, la care învățam totul pe din afară și mă bucuram de-a lungul lor de statutul de protagonist unic. Blazat de atâta studiu, lăsam totul la voia norocului. Aveam un instinct propriu presimțind punctele nevralgice ale fiecărei materii și aproape că le ghiceam pe cele care îi interesau cel mai mult pe profesori ca să nu mai învăț și la restul. Adevărul e că nu înțelegeam de ce trebuia să-mi sacrific mintea și timpul învățând materii care nu mă mișcau și, prin urmare, n-aveau să-mi folosească la nimic într-o viață ce nu era a mea. M-am încumetat să cred că majoritatea profesorilor mă apreciau mai curând prin felul meu de a fi decât prin rezultatele de la examene. Mă salvau răspunsurile neprevăzute, aiurelile mele, născocirile iraționale. Totuși, când am terminat clasa a 5-a, cu spaime profesionale pe care nu mă simțeam în stare să le depășesc, mi-am dat seama de limitele mele. Bacalaureatul fusese până atunci un drum pietruit cu miracole, dar inima mă prevenea că la sfârșitul clasei a 5-a mă aștepta un zid de netrecut. Adevărul gol-goluț este că îmi lipseau deja voința, vocația, disciplina, banii și cunoașterea ortografiei pentru a mă putea îndrepta spre cariera profesorală. Mai bine zis, anii zburau și nu aveam nici cea mai mică idee despre ceea ce făceam cu viața mea de acum încolo, căci trebuia să mai treacă încă multă vreme înainte de a înțelege că până și sentimentul acela de înfrângere era benefic, pentru că nu există nimic de pe lumea asta sau de pe cealaltă care să nu fie de folos unui scriitor. Nici țării nu-i mergea prea bine. Hăituit de opoziția feroce a reacției conservatoare, Alfonso López Pumarejo a renunțat la președinția Republicii la 31 iulie 1945. I-a urmat Alberto Lleras Camargo, desemnat de către Congres pentru acel ultim an al mandatului prezidențial. De la discursul său de preluare a puterii, cu vocea-i adormitoare și proza elegantă, Liera a inițiat activitatea iluzorie de a domoli starea de spirit a țării în vederea alegerii noului candidat. Prin intermediul monseniorului López Lleras, văr cu noul președinte, directorul liceului a obținut o audiență specială pentru a solicita un ajutor de la guvern ca să poată organiza o excursie de studii pe coasta atlantică. N-am priceput de ce m-a ales să-l însoțesc la această audiență cu condiția să-mi aranjez puțin claia de păr ciufulit și mustața sălbatică. Ceilalți invitați au fost Guillermo López Guerra, un cunoscut al președintelui, și Álvaro Ruiz Torres, nepotul Laurei Victoria, o faimoasă poetă care cultiva teme îndrăsnețe din generația celor noi, din care făcea parte și Lleras Camargo. N-am avut de ales. Sâmbătă seara, în vreme ce Guillermo Granados citea în dormitor un roman care n-avea nicio legătură cu mine, un frizer amator din clasa a 3-a m-a tuns ca pe un răcan și mi-a potrivit o mustață de tango. Toată săptămâna am suportat glumele colegilor de la internat și ale celor externi cu privire la noua mea înfățișare. Doar gândul de a intra în Palatul Prezidențial îmi îngheța sângele, însă a fost o greșeală a inimii, căci singurul semn legat de misterele puterii pe care l-am aflat acolo a fost o liniște cerească. După o scurtă ședere în anticamera cu goblenuri și perdele de atlas, un militar în uniformă ne-a condus în biroul președintelui. Liera Scamargo semăna neobișnuit de mult cu fotografiile lui. M-au impresionat spatele lui triunghiular într-un costum impecabil de gabardină englezească, pomeții pronunțați, paliditatea de pergament, dinții de copil neastâmpărat care făceau deliciile caricaturiștilor, încetineala gesturilor și felul său de a da mâna privindu-te drept în ochi. Nu mi-amintesc ce credeam eu despre cum trebuie să fie președinții, dar nu mi s-a părut că ar fi toți ca el. Cu timpul, când l-am cunoscut mai bine, mi-am dat seama că nici el însuși n-avea să afle poate vreodată că era mai mult decât orice un scriitor rătăcit. După ce a ascultat cuvintele directorului cu o atenție prea vădită, a făcut câteva comentarii oportune, dar n-a luat nicio hotărâre până nu i-a ascultat și pe cei trei elevi. A făcut-o la fel de atent și ne-a măgulit să fim tratați cu același respect și cu aceeași simpatie pe care le-a arătat directorului. I-au fost de ajuns ultimele 2 minute ca să ne lase certitudinea că se pricepea mai bine la poezie decât la navigația fluvială și că, de bună seamă, îl interesa mai mult. Ne-a acordat tot ce i-am solicitat și, în plus, a promis să asiste la festivitatea de sfârșit de an de la liceu peste 4 luni. S-a ținut de cuvânt, participând ca la cea mai solemnă dintre activitățile guvernului și a râs ca nimeni altul de comedia de ochiată pe care am reprezentat-o în onoarea lui. La recepția finală s-a distrat ca orice elev, prezentându-ne o altă imagine a sa, diferită, și n-a rezistat tentației studențești de a pune cu piciorul piedică în calea celui care ducea cupele, care abia dacă s-a putut feri la timp. Cu starea de spirit de la serbarea de sfârșit de an, m-am dus să-mi petrec în familie vacanța și prima veste pe care mi-au dat-o a fost aceea grozav de fericită că fratele meu, Luis Enrique, se întorsese după 1 an și 6 luni de la școala de corecție. M-a surprins încă o dată firea lui bună. Nu simțea nici cea mai mică ranchiună împotriva nimănui pentru pedeapsă și își povestea necazurile cu un umor care te cucerea. În meditațiile lui deostatic a ajuns la concluzia că părinții noștri îl internaseră de bună credință. Totuși, protecția episcopală nu l-a pus la adăpost de aspra încercare a vieții de zi cu zi de la închisoare, ce i-a întărit caracterul și simțul umorului în loc să-l pervertească. Prima lui slujbă, după ce s-a întors, a fost aceea de secretar la primăria din Sucre. De la o vreme, primarul se tot plângea de o subită neplăcere gastrică și cineva i-a prescris un medicament miraculos care tocmai ieșise pe piață. Alka-Seltzer. Primarul n-a dizolvat pastila în apă, ci a înghițit-o ca pe una obișnuită și mare minune că nu s-a înnecat în vreme ce în stomac îi bolborosea efervescența de nestăpânit. Cum nu și-a putut reveni imediat din sperietură, și-a luat niște zile de concediu, dar, din rațiuni politice, n-a vrut să fie înlocuit de niciunul dintre locțiitorii oficiali și l-a însărcinat pe fratele meu cu interimatul. Din pricina acestui ciudat carambol și fără să aibă vârsta regulamentară, Luis Enrique a rămas în istoria municipiului ca fiind cel mai tânăr primar. În vacanța aceea m-a tulburat de-a binelea certitudinea că, în străfundul sufletului, familia își întemeia viitorul pe ceea ce așteptau de la mine și numai eu știam precis că erau iluzii deșarte. 2 sau 3 fraze ale tatălui meu, rostite în timpul prânzului, mi-au arătat că aveam multe de vorbit despre soarta noastră comună, iar mama s-a grăbit să-i întărească spusele. Dacă lucrurile merg tot așa, zise ea, mai curând sau mai târziu va trebui să ne întoarcem la Cataca. Dar o privire rapidă a tatei a făcut-o să se corecteze. Sau unde o fi să fie? Așadar, era limpede. Posibilitatea unei noi mutări oriunde era un subiect deja abordat în familie și nu din pricina climatului moral, ci în vederea unui viitor mai bun pentru copii. Până în momentul acela, mă consolam cu gândul de a atribui târgului și locuitorilor lui, ba chiar și familiei mele, sentimentul eșecului care mă copleșea pe mine. Dar dramatismul tatei mi-a dezvăluit încă o dată că întotdeauna poți găsi un vinovat ca să nu fii tu însuți. Simțeam plutind în aer ceva mult mai grav. Mama părea îngrijorată doar de sănătatea lui Jaime, fratele cel mic, care nu reușise să-și depășească starea de copil născut la 6 luni. Își petrecea cea mai mare parte a zilei culcată lângă el în hamacul din dormitor, chinuită de tristețe și de căldurile istovitoare, iar casa începea să se resimtă din pricina delăsării ei. Frații păreau lăsați de izbeliște. Disciplina meselor slăbise atât de mult încât mâncam la orice oră când ni se făcea foame. Tata, bărbatul cel mai devotat căminului, își petrecea ziua contemplând din farmacie piața și seara jucând o groază de partide la clubul de biliard. Într-o bună zi n-am mai putut suporta încordarea. M-am întins alături de mama în hamac, cum n-am putut să o fac în copilărie, și am întrebat-o care era misterul ce plutea în aerul casei. Ea oftă din rărunchi ca să nu-i tremure vocea și își deschise sufletul. Tatăl tău are un copil în târg. Din ușurarea pe care i-am simțit-o în voce, mi-am dat seama de nerăbdarea cu care îmi aștepta întrebarea. Descoperise adevărul cu perspicacitatea dată de gelozie când o fată care servea în casă s-a întors odată tare tulburată fiindcă îl văzuse pe tata vorbind la telefon la oficiul telegrafic. Unei femei geloase nu-i trebuie să afle mai mult. Era singurul telefon din târg și numai pentru convorbiri interurbane cu preaviz, cu așteptări incerte și minute atât de scumpe că era folosit numai pentru cazuri de extremă gravitate. Fie ce convorbire, oricât de simplă ar fi fost, stârnea o alarmă răutăcioasă printre vecinii din piață, așa încât, atunci când tata s-a întors acasă, mama l-a pândit fără să-i spună nimic, până când el a rupt o hârtiuță din buzunar, o citație în urma unei plângeri judiciare legate de un abuz în profesie. Mama a așteptat ocazia ca să-l întrebe din senin cu cine vorbise la telefon. Întrebarea a fost atât de revelatoare că tata n-a găsit pe moment un răspuns mai credibil decât adevărul. Am vorbit cu un avocat. Știu asta, îi spuse mama, dar vreau să-mi povestești totul chiar tu cu sinceritatea pe care o merit. Mama a admis mai târziu că s-a îngrozit de ceea ce provocase fără să-și dea seama, căci el se încumetase să-i spună adevărul, numai fiindcă socotea că ea știa totul, sau că ar trebui să îl spună. Așa a și fost. Tata a recunoscut că primise citația în urma unei plângeri penale împotriva lui, potrivit căreia, pe când consulta o bolnavă, o narcotizase cu o injecție cu morfină și abuzase de ea. Faptul s-ar fi petrecut într-un sat îndepărtat, unde el stătuse pentru scurtă vreme ca să-i îngrijească pe bolnavii fără posibilități și dădu neîntârziat o dovadă a cinstei sale. Melodrama cu anestezia și violul era o minciună criminală a dușmanilor săi, dar copilul era al lui și fusese conceput în împrejurări firești. Mamei nu i-a fost ușor să evite scandalul, fiindcă cineva foarte important trăgea din umbră sforile mașinației. Exista precedentul cu Abelardo și Carmen Rosa, care stătuseră la noi cu diferite prilejuri, înconjurați de dragostea tuturor, dar amândoi se născuseră înainte de căsătorie. Totuși, mama și-a înfrânat supărarea pricinuită de noul copil și de infidelitatea soțului și a luptat fățiș alături de el până a spulberat minciuna cu violul. Familia și-a regăsit liniștea. Cu toate acestea, la puțină vreme au sosit vești tainice din aceeași regiune despre o fetiță de la altă mamă pe care tata o recunoscuse drept a lui și care trăia în condiții deplorabile. Mama n-a pierdut timpul cu procese și presupuneri, ci s-a bătut să o aducă acasă. La fel a făcut Mina cu atâția copii de-ai tatei, răspândița iurea, spuse ea atunci, și n-a avut niciodată motiv să regrete. Așa încât reuși pe socoteala ei să-i fie adusă fetița fără scandal și o incluse în familia noastră deja numeroasă. Toate acestea erau de domeniul trecutului, când Jaime se pomeni la o sărbătoare în alt sat cu un băiat identic cu fratele nostru, Gustavo. era copilul care fusese pricina procesului de paternitate, crescut cum se cuvine și cu răsfăț de mama lui. Dar mama noastră făcu tot felul de demersuri și îl luă și pe el acasă când eram deja 11, ajutându-l să învețe o meserie și să-și găsească un drum în viață. Nu mi-am putut ascunde atunci uimirea că o femeie stăpânită de o gelozie halucinantă este capabilă de asemenea acte, dar ea mi-a răspuns cu niște cuvinte pe care le păstrez din clipa aceea ca pe un diamant. Același sânge ca al copiilor mei nu se poate pierde aiurea. Îmi vedeam frații doar în vacanțele de sfârșit de an. De fiecare dată mi era tot mai greu să-i recunosc și să-i țin apoi minte cu noua lor înfățișare. Pe lângă numele dat la botez, mai aveam cu toții altul pe care familia ni-l punea mai târziu pentru a ușura raporturile de zi cu zi și nu era vorba de un diminutiv, ci de un nume ales la întâmplare. Pe mine, chiar din clipa când m-am născut, m-au numit Gabito, diminutiv impropriu de la Gabriel pe coasta insulei La Guajira și totdeauna am simțit că acesta e numele meu de botez și că diminutivul e Gabriel. Odată cineva, surprins de acest capricios calendar al sfinților, ne-a întrebat de ce părinții noștri nu-și botezaseră de la început toți copiii cu numele alese de ei. Totuși, această mărinimie a mamei părea să nu se potrivească de fel cu atitudinea ei față de cele două fete mai mari, Margot și Aida, cărora încerca să le impună aceeași disciplină strictă la care a obligat-o maică-sa din pricina iubirii pătimașe pentru tata. Voia acum să se mute în alt oraș. Tata, în schimb, care n-avea nevoie să îi se spună de două ori să-și facă valizele și să o pornească să cutreiere lumea, de data asta se împotrivea. Au trecut câteva zile până când am aflat că era vorba de dragostea celor două fete mai mari pentru doi bărbați diferiți, dar care aveau același nume, Rafael. Când mi s-a povestit, n-am putut să nu râd amintindu-mi de romanul acela de groază care fusese povestea de dragoste dintre tata și mama și i-am spus-o. Nu-i la fel, mi-a răspuns. Ba, e la fel, am stăruit. Mă rog, e la fel, dar acum e de două ori în același timp. Așa cum se întâmplase atunci cu ea, nu contau argumentele și nici bunele intenții. Niciodată nu s-a aflat cum de știau părinții, căci fiecare din ele și în mod separat își luase toate precauțiile ca să nu fie descoperită. Dar se iveau martori la care nici nu te gândeai, fiindcă surorile mele apelaseră ele însele uneori la frații mai mici să le însoțească, numai pentru a-și dovedi astfel nevinovăția. Faptul cel mai surprinzător a fost că tata a luat și el parte la prigoana aceea, nu prin acțiuni concrete, dar cu aceeași rezistență pasivă ca a bunicului meu Nicolas împotriva propriei fete. Ne duceam la un bal și tata intra la petrecere și ne lua acasă dacă descoperea că cei doi Rafael se aflau și ei acolo, a povestit Aida Rosa într-un interviu pentru presă. Nu le dădeau voie să se plimbe pe câmp sau să meargă la cinema sau le trimiteau cu cineva care nu le pierdea din ochi. Amândouă inventau fiecare în felul ei pretexte zadarnice ca să se ducă la întâlnirile amoroase, dar acolo se ivea o fantomă nevăzută care le dădea de gol. Ligia, mai mică decât ele, și-a câștigat faima proastă de spioană și pârâcioasă, dar ea însăși se dezvinovățea cu argumentul că gelozia între frați era o altă formă de dragoste. În vacanța aceea am încercat să intervin pe lângă părinți ca să nu repete greșelile pe care părinții mamei le făcuseră cu ea și veșnic găseau motive încurcate ca să nu-mi înțeleagă argumentele. Cel mai redutabil a fost cel cu afișele, care dezvăluiseră secrete cumplite, reale sau inventate, chiar și în familiile mai presus de orice bănuială. Se denunțaseră paternități ascunse, adultere rușinoase, perversități de alcov care ajunseseră deja de domeniul public pe niște căi mai puțin directe decât afișele. Dar niciodată nu s-a pus vreun afiș dezvăluind un fapt care să nu fie deja cunoscut, cu oricâtă grijă s-ar fi ascuns sau care să nu se întâmple mai curând sau mai târziu. Tu însuți faci afișele, spunea una dintre victime. Părinții n-au prevăzut însă că fetele aveau să se apere prin aceleași mișloace cum făcuseră ei. Pe Margot au trimis-o să studieze la Monteria, iar Aida s-a dus la Santa Marta, așa cum a hotărât chiar ea. Erau amândouă la internat și în zilele libere se găsea cineva care să le însoțească, dar s-au descurcat ca să poată comunica de departe cu cei doi iubiți numiți Rafael. Totuși, mama a reușit ceea ce părinții nu putuseră să facă în privința ei. Aida și-a petrecut jumătate de viață la mănăstire, trăind acolo de bine de rău până s-a simțit la adăpost de bărbați. Margot și cu mine am fost mai departe uniți de amintirile copilăriei noastre comune, când eu însumi îi pândeam pe adulți ca să n-o surprindă mâncând pământ. Până la urmă a rămas un fel de a doua mamă a tuturor, în special a lui Cookie, care avea cea mai mare nevoie de ea și a stat lângă el până la ultima lui suflare. Abia astăzi îmi dau seama până la ce punct acea stare sufletească proastă a mamei și tensiunile interne din casă se potriveau cu contradicțiile fatale ale țării, care nu reușeau să iasă la suprafață, dar care existau. Președintele Lieras trebuia să organizeze alegeri pentru anul următor și viitorul se arăta neclar. Conservatorii care izbutiseră să-l dea jos pe Lopez făceau un joc dublu cu succesorul acestuia. Îl adulau pentru imparțialitatea lui matematică, dar sporeau discordia în provincie spre a recâștiga puterea prin rațiune sau prin forță. Sucre se menținuse imun la violență și puținele cazuri de care lumea își amintea nu aveau nicio legătură cu politica. Unul fusese asasinarea lui Joaquin Vega, un muzicant foarte apreciat care cânta la tubă în fanfara municipală. Pe când cântau la 7 seara, în dreptul intrării la cinema, o rudă care îi era dușman îi dădu o singură lovitură de cuțit în gâtul umflat de presiunea muzicii și căzu la pământ, pierzându-și aproape tot sângele. Amândoi erau foarte iubiți în târg și singura explicație cunoscută și neconfirmată a fost că era vorba de o chestiune de onoare. Exact la ora aceea, la noi acasă, se sărbătorea ziua de naștere a surorii mele, Rita, iar șocul provocat de vestea tristă a stricat toată petrecerea care urma să țină ceasuri în șir. Celălalt caz, petrecut cu mult înainte, dar întipărit pe veci în memoria târgului, a fost duelul dintre Plinio Balmaseda și Dionisiano Barrios. Cel dintâi făcea parte dintr-o familie veche și respectabilă și era un bărbat uriaș și fermecător, dar și un scandalagiu de pomină ori de câte ori era vorba de băutură. Când era în toate mințile, avea alură și purtări de cavaler, dar când bea fără măsură, se prefăcea într-un bădăran care punea iute mâna pe revolver și își scotea cravașa de la cingătoare ca să-i provoace pe cei pe care nu-i putea suferi. Până și poliția încerca să se țină departe de el. Cei din familia lui de vază, sătui să-l târască până acasă ori de câte ori exagera cu băutura, l-au lăsat până la urmă în voia sorții. Dionisiano Barrios era tocmai dimpotrivă, un om timid și diform care fugea de certuri și nu fusese băutor în viața lui. N-avusese niciodată vreo problemă cu careva, până când Plinio Balmaseda a început să-l provoace bătându-și joc cu cruzime de deformitatea lui. El s-a ferit cum a putut, până în ziua în care Balmaseda l-a întâlnit în drum și i-a ars o cravașă peste față pentru că așa i s-a năzărit lui. Atunci Dionisiano și-a biruit sfiala, cocoașa și nenorocul și a scos pistolul înfruntându-și adversarul. A fost un duel instantaneu în care amândoi au fost grav răniți, dar numai Dionisiano a murit. Însă duelul faimos al târgului a fost cel care a dus la moartea ambilor rivali, același Plinio Balmaseda și Tasio Ananias, un sergent de poliție vestit pentru aspectul său îngrijit, fiu exemplar al lui Mauricio Ananias, care cânta la tobă în aceeași fanfară în care Joaquin Vega cânta la tubă. A fost un duel solemn în plină stradă, în care amândoi au fost grav răniți și au îndurat o lungă agonie fiecare acasă la el. Plinio își veni în fire aproape imediat și cea din tâi preocupare a lui a fost soarta lui Ananias. Acesta, la rândul lui, a fost impresionat de fervoarea cu care Plinio se ruga pentru viața lui. Fiecare a început să-l implore pe Domnul să nu moară celălalt și familiile i-au ținut la curent cât au fost în viață. Întregul târg a stat cu sufletul la gură, străduindu-se în toate felurile să le prelungească existența. După 48 de ore de agonie, clopotele bisericii au prins să bată pentru o femeie care tocmai își dăduse obștescul sfârșit. Cei doi moribunzi ascunzi le-au auzit și fiecare în patul lui a crezut că vesteau moartea celuilalt. Ananias se stinse de supărare aproape imediat, plângând moartea lui Plinio. Acesta a aflat și a murit după 2 zile, plângându-l cu lacrime amare pe sergentul Ananias. Într-un târg cu oameni pașnici și prietenoși ca Sucre, violența a cunoscut în anii aceia o manifestare mai puțin ucigătoare, dar la fel de dăunătoare. Afișele. Groaza intrase în casele familiilor de viță veche, ce așteptau dimineața următoare ca un fel de loterie a fatalității. Unde nici nu te gândeai, apărea o hârtie de condamnare, care putea fi și o ușurare prin ceea ce nu spunea despre tine și uneori o bucurie tainică prin ceea ce spunea despre alții. Tata, poate omul cel mai pașnic pe care l-am cunoscut, și-a uns revolverul venerabil cu care nu a tras niciodată vreun glonț și și-a dat drumul la gură în salonul de biliard. Cel căruia i se năzare să-mi atingă vreuna dintre fete, strigă el, o să fie răpus de plumbii mei. Mai multe familii începură exodul de teama ca afișele să nu fie un preludiu al violenței polițienești care făcea să piară de pe fața pământului sate întregi din interiorul țării pentru a înspăimânta opoziția. Tensiunea a ajuns ca un fel de pâine de toate zilele. La început s-au organizat ronduri clandestine nu atât spre a-i descoperi pe autorii afișelor, cât pentru a se afla ce spuneau înainte de a fi distruse în zori. Un grup de noctambuli a întâlnit la 3 dimineața un funcționar municipal luând aer în poarta casei lui, dar în realitate stând la pândă să vadă cine pune afișele. Fratele meu i-a zis, pe jumătate în glumă, pe jumătate în serios, că unele spuneau adevărul. Atunci și-a scos pistolul și l-a îndreptat spre el cu cocoșul tras. Repetă ce-ai spus. Atunci am aflat că puseseră cu o noapte în urmă un afiș adevărat împotriva fetei lui nemăritate, dar povestea era de domeniul public, chiar și la el acasă, și singurul care n-avea habar era tatăl. La început a fost evident că afișele fuseseră scrise de o singură persoană cu aceeași pensulă și pe același fel de hârtie, dar dintre puținele prăvălii din piață, numai una putea să vândă sortul acela de hârtie, iar proprietarul în persoană se grăbi să-și dovedească nevinovăția. De atunci am știut că într-o zi aveam să scriu un roman despre acele afișe, nu pentru ceea ce spuneau, căci mai întotdeauna au fost zvonuri cunoscute de toți și n-aveau niciun haz, ci datorită tensiunii de neîndurat pe care reușeau să o creeze prin casele oamenilor. În Ceasul rău, cel de-al 3-lea roman al meu scris după 20 de ani, mi s-a părut un act pur și simplu de decență să nu folosesc cazuri concrete și nici ușor de identificat, chiar dacă unele reale erau mai atrăgătoare decât cele inventate de mine. Notă: Ceasul rău, La mala ora, roman publicat în 1962. Am încheiat nota. Pe deasupra, nici nu era nevoie, fiindcă întotdeauna fenomenul social m-a interesat mai mult decât viața particulară a victimelor. Numai după apariția romanului am aflat că, în cartierele mărginașe unde eram dușmăniți noi, cei care locuiam în Piața Mare, multe afișe au fost motiv de sărbătoare. De fapt, afișele mi-au slujit doar ca punct de pornire pentru un subiect pe care n-am reușit deloc să-l încheg, căci ceea ce scriam demonstra că problema de fond era politică și nu morală, cum se credea. Am considerat mereu că bărbatul nigromantei era un model potrivit pentru militarul pe care l-am făcut primar în Ceasul rău, dar pe măsură ce îl descriam ca personaj, m-a atras ca ființă omenească și n-am avut motive să-l omor, deoarece am descoperit că un scriitor serios nu poate omorî un personaj dacă n-are un argument convingător, și aici nu era cazul. Astăzi îmi dau seama că romanul însuși putea fi alt roman. L-am scris la Paris, într-un cămin studențesc de pe Rue Cujas, în cartierul Latin, la 100 de metri de bulevardul Saint-Michel, în timp ce zilele se scurgeau nemiloase în așteptarea unui cec care n-a sosit în veci. Când l-am terminat, am făcut foile sul, le-am legat cu una dintre cele 3 cravate pe care le purtasem pe vremuri mai bune și l-am îngropat în fundul dulapului. Doi ani mai târziu, aflându-mă în Ciudad de Mexico, când mi-a fost cerut pentru un concurs de romane de către filiala din Columbia a companiei ESO, dotat cu un premiu de $3,000 pe timpurile acelea de foamete, nici n-am mai știut pe unde rămăsese. Emisarul era fotograful Guillermo Angulo, prietenul meu columbian de o viață, care știa de existența originalelor încă de pe vremea când scriam romanul la Paris și care le-a luat așa cum erau, încă legate cu cravata și fără să aibă măcar timpul să le calce cu fierul din cauza grabei de a nu pierde termenul. Și astfel am trimis romanul la concurs fără nicio speranță că o să câștig un premiu care ajungea cu prisosință să cumpere o casă. Dar așa cum l-am trimis, a fost declarat câștigător de un juriu ilustru la 16 aprilie 1962 și aproape la aceeași oră când s-a născut cel de-al doilea fiu al nostru, Gonzalo, sub steaua lui norocoasă. N-avuseserăm timp nici măcar să ne gândim la premiu, când am primit o scrisoare de la părintele Felix Restrepo, președinte al Academiei Columbiene de Limbă Spaniolă și un om serios care prezidase juriul pentru premiu, dar nu cunoștea titlul romanului. Doar atunci mi-am dat seama că, în graba din ultimul moment, uitasem să-l scriu pe prima pagină, un târg de rahat. Părintele Restrepo s-a scandalizat când l-a aflat și, prin intermediul lui Herman Vargas, mi-a cerut cât a putut de amabil să-i pun în loc altul mai puțin grosolan și mai potrivit cu atmosfera cărții. După ce am schimbat mai multe scrisori cu el, m-am hotărât pentru un titlu care poate nu spune prea multe despre drama petrecută, dar care i-a servit drept pavilion spre a naviga pe mările fățărniciei. Ceasul rău. După o săptămână, doctorul Carlos Arango Vélez, ambasador al Columbiei în Mexic și proaspăt candidat la președinția Republicii, m-a convocat la biroul lui spre a mă informa că părintele Restrepo mă implora să schimb două cuvinte care îi se păreau inadmisibile în textul premiat: prezervativ și masturbare. Nici ambasadorul și nici eu nu ne-am putut ascunde uimirea, dar am căzut de acord că se cuvenea să-i facem pe plac părintelui Restrepo spre a ajunge la un desnodământ fericit pentru acel concurs interminabil printr-o soluție nepărtinitoare. Prea bine, domnule ambasador, i-am spus, elimin unul din cele două cuvinte, însă dumneavoastră să-mi faceți favoarea să-l alegeți. Ambasadorul elimina cu un oftat de ușurare cuvântul masturbare. Astfel s-a dizolvat diferendul și cartea a fost publicată de editura Iberoamericana din Madrid cu un tiraj mare și cu o lansare spectaculoasă. Era legată în piele cu o hârtie excelentă și niște condiții grafice impecabile. A fost totuși o lună de miere efemeră, căci n-am putut rezista tentației de a face o lectură de explorare și am descoperit că romanul scris în limba mea de indian fusese dublat, ca în filmele de pe atunci, în cel mai curat dialect din Madrid. Eu scrisesem: así como ustedes viven ahora, no solo están en una situación insegura, sino que constituyen un mal ejemplo para el pueblo. Transpunerea editorului spaniol a făcut să mi se ridice părul măciucă. Así como vivís ahora, no solo estáis en una situación insegura, sino que constituís un mal ejemplo para el pueblo. Notă. Felul în care voi trăiți acum nu numai că vă pune într-o situație nesigură, dar vă face și să dați o pildă proastă pentru târg. În varianta autorului se folosește pentru pronumele personal de persoana a doua plural, voi, forma ustedes de persoana a treia plural, cu formele verbale corespunzătoare, respectiv viven, están, constituyen, conform uzului general din spaniola americană. În varianta editorului se restabilește folosirea formelor verbale de persoana a doua plural, respectiv vivis, estáis, constituis, potrivit normei spaniole peninsulare. Am încheiat nota. Și mai rău încă, întrucât fraza aceasta era spusă de un sacerdot, cititorul columbian putea crede că era un semn făcut cu ochiul de autor spre a arăta că preotul era spaniol, ceea ce complica felul său de a se purta și denatura pe de-a întregul un aspect esențial al dramei. Fără a se mulțumi să pieptene gramatica dialogurilor, corectorul și-a permis să intre cu barda și în probleme de stil, iar cartea a fost împânzită de petice madrilene care n-aveau nicio legătură cu originalul. În consecință, n-am avut încotro și am fost nevoit să nu autorizez ediția, considerând-o schimbată, și să strâng exemplarele care nu se vânduseră încă și să le dau foc. Cei care erau răspunzători au tăcut cu desăvârșire. Din clipa aceea am considerat romanul nepublicat și m-am apucat de munca dificilă de a-l tălmăci iar în dialectul meu din Caraibe, pentru că singura versiune originală era cea pe care o trimisesem la concurs și ajunsese apoi în Spania spre editare. După ce am refăcut textul original și întreagăt l-am mai corectat odată pe socoteala mea, a fost publicat de editura Era din Mexic, cu precizarea expresă că era prima ediție. N-am știut niciodată de ce Ceasul rău este singura dintre cărțile mele care mă transpune în timpul și în locul unde se petrece, într-o noapte cu lună plină și adieri primăveratice. Era sâmbătă, se înseninase și cerul parcă nu putea cuprinde toate stelele. Ceasul a bătut de 11 când am auzit-o pe mama în sufragerie, fredonând un fadu de dragoste pentru a adormi pruncul pe care îl legăna în brațe. Am întrebat-o de unde știa melodia și mi-a răspuns așa cum numai ea o făcea, de la casele cu dame. Mi-a dat 5 pesos fără să-i cer, fiindcă m-a văzut că mă îmbrăcam să mă duc la petrecere. Înainte de a pleca, m-a prevenit cu clar viziunea-i fără greș că n-o să pună zăvorul la poarta din grădină pentru a mă putea întoarce la orice oră fără să-l trezesc pe tata. N-am apucat să ajung la nicio casă cu dame, deoarece grupul de muzicanți căruia i se alăturase Luis Enrique, îndată ce se întorsese, ținea o repetiție la atelierul de tâmplărie al maestrului Valdez. În anul acela am intrat și eu să cânt la chitară, interpretând până în zori tot felul de cântece împreună cu cei 6 maestri anonimi ai grupului. Întotdeauna am crezut că fratele meu e un bun chitarist, dar în prima mea noapte am aflat că până și rivalii lui cei mai înverșunați îl socoteau un virtuoz. Nu exista ansamblu mai grozav și își stăpânea atât de bine instrumentele că ori de câte ori cineva îi angaja pentru o serenadă de împăcare sau de dezvinovățire, maestrul Valdez îl liniștea dinainte. N-ai nicio grijă, o să o facem să muște perna. Vacanțele fără maestrul Valdez nu erau la fel, însuflețea petrecerea la care sosea, iar Luis Enrique, el și Filadelfo Velilia se armonizau ca niște profesioniști. Atunci am descoperit sinceritatea băuturii și am învățat să trăiesc după pofta inimii, dormind ziua și cântând noaptea. Așa cum spunea mama, mi-am dat arama pe față. Despre mine s-au spus tot felul de lucruri și s-a răspândit zvonul că scrisorile nu-mi soseau pe adresa părinților, ci la casele cu dame. Am devenit clientul lor cel mai asidu la ghiveciul fabulos pe care îl făceau cu fiere de tigru și la tocănițele cu carne de iguană care îți dădeau avânt pentru 3 nopți una după alta. N-am mai apucat să citesc și nici să particip la rutina mesei în familie. Aceasta întărea ideea exprimată de mama de nenumărate ori că eu îmi făceam de cap după cum pofteam, iar bietul lui Enrique trăgea ponoasele. Fără să știe de spusele mamei, acesta mi-a zis într-una din zile: tot ce mai lipsește acum e să se spună că te corup și să mă trimită încă o dată la casa de corecție. Pe la Crăciun m-am hotărât să nu mă mai duc la întrecerea anuală cu care alegorice și m-am înțeles cu 2 prieteni să facem o escapadă în satul vecin, Mahagual. Am anunțat acasă că plecam pentru 3 zile, dar am rămas acolo 10. De vină a fost Maria Alejandrina Cervantes, o femeie de necrezut pe care am cunoscut-o din prima seară și după care mi-am pierdut capul la petrecerea cea mai de pomină din viața mea. Până în duminica în care n-am mai găsit-o în zori în patul meu și când a dispărut pentru totdeauna. Mulți ani mai târziu am recuperat-o din nostalgiile mele, nu atât grație farmecelor ei, cât faimei numelui său, și i-am dat viață într-un roman spre a proteja o altă femeie, întruchipând-o ca patroană a unei case de toleranță care n-a existat niciodată. La întoarcerea acasă am găsit-o pe mama făcând cafea în bucătărie la 5 dimineața. Mi-a spus, șoptindu-mi complice, să stau cu ea, fiindcă tata se trezise tocmai atunci și era dispus să-mi demonstreze că nici în vacanță nu eram atât de liber pe cât credeam eu. Mi-a dat o ceașcă mare de cafea amară, deși știa că nu-mi place, și m-a pus să stau jos lângă cuptor. Tata a intrat în pijama, cu aerul încă adormit și, surprins să mă vadă cu ceașca fumegândă, m-a întrebat iscoditor. Nu ziceai că nu bei cafea? Neștiind ce să-i răspund, am inventat primul pretext care mi-a trecut prin minte. Veșnic mi-e sete la ora asta. Ca toți bețivii, a explicat el. Nu s-a mai uitat la mine și nici nu s-a mai vorbit despre acest subiect, dar mama m-a avertizat că tata, deprimat începând din ziua aceea, a ajuns să mă considere un om pierdut, chiar dacă nu mi-a dat niciodată să înțeleg acest lucru.